leer lool waaw yàlla mu ne du ngeen nekk fii nekk fii nag bu leen ma fondo amaye déedéet ndax yéen nga Dakar yëpp xaal na fi nekk nii macha allah yàlla karim na tax ku fi nekk moo lay wax xaala Moussa leen wax atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo allasi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa si ci loo xam ne huwa raayil moo gën yéen ay ñam ngi ci nekk ñàkk solo yooyu am mooy lu gën a yàq mooy lu gën a lem ah fi ne am na doomu aadama yum dal lii lu ñàkk solo li fast food loolu américain ci day lekk bu gaaw waaw ak ñu xaral la buur mu defala ci ngay màtt jaar ci mbedd mi sa gaal laaj tëj nga siis ah sa wër sa ndamu lekk ci mbedd mi maa la ko xane te gars yi lu gën a ñin léegi ñu ko ci gën a ñin nag mooy jànqa ji jànqa ji mat bi xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkal moo tax yonente bi ne na boo amee jànq bu mat gis boo faana moom yaa ngi gën a perte yoo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du roog du paase nga jël mbinaan ci kaj di fay 15000 foo jëm foo jëm dendaa woor moo xu ci mu jox la 2500 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàmm ngeen xam ñu ngi bëgg ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànqa ji wala nga yor fi ñaar ñu sport ci góor ñi Sénégal doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor gi daa ma génne ko xale yi waaw yéen kaay leen mu ne mu ne lu xel mu ne ko papa lan mu ne kat boole dina li desidul ñu ne ko non quoi dañuy sport mu ne ba ma gisee di cen sol fii daal di génn kër aw lekk yu selsiwaan yooyu moom la banu Israël proposé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sax ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo saal sigaret bi nag xëcc ki bi màtt ci ñot di fiititit dem ca digi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da ngay ñëw ci kër gi ñëpp ah bokkal yi yëpp saafa yi naan génn ci mbedd mi di xaar kuñ bokkal ba quatre heures du ñaañ ndax bokkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis mu tànn leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma yaa Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nañu def ibito misron def leen càll ba première coono gaay càmbale ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi moom kay ibito misron def leen càll ba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa def pour suul ba jënam ñu ne ko on moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3 mètres noo koy defe na yow tamit mu ne sama bàjjël moo waxoon naa ko gas dëgg na kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaan bi ihbitu wàcci leen misran ci àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wadribat ñu sadda alayhim ci seen kaw nag azillatu toroxtaane sàmbal nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baale mer min allahi mutu ke ca yàlla lay de daanika loolu ni ñu ko yóbbee jànnawum moo di ñoom kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayatillahi ci ay yalla yi wa yaqtuluna an-nabiyina bi rayyunti bi ghayri al-haq ci dul deug man la tra dañ koy rek ray fan ngeen ñu ñun ben gis dom bi ghayri al-haq ci dul deug zalika li waral lool nak bima ataw ci liñu moy yalla waqte it kanu yaqtulun dañu nekkon di jalgat ñom banu israël innal ladhina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wal ladhina ñi nga xam do nekk nañ yahud wan nafara ak ñi nekk nafara chrétien wat tabiina ak jani katibi diwi suñu daa ñom ay majjuf lañ man amana ko baye lam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem al akhirah wa amila salihan gi def lu bax li ñu daan def ñoñu lehum da ñu am ajrum sen pay ind rabbihim fa sen borom wala khawfun alim duñu ragal dara wala hum yahzanun ci duñu ci dara yalla ñu jala ko le tanena wa isqatlikum akhasna ba fatlikum lan yebana israel kera ba nga xamé akhasna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lan ko bañ ko def wa rafa'na fawqakum yekati ba mutim len atura ba jwa nenen khudhu ma ataynakum jefelen liñ len digal jefelen tawra واذكروا ما فيه تجن نفر لكنك لعلكم تتقون لأنجن أم على غلي الله بني إسرائيل بني أبني نجيكي تورات جفرك يالي جيكي جيكي لك ديكة بجو تنجي نبار متيم لن يالنا جيكي تورات ما دي dañu commencé rosal ay tép gay tambuli gay bu ramtay dakar da nga nan né yalla da jik jik rek ñu xéer da ju ngor bi mu tim dakar mune musique ay bay len musique mais tukati bay len len faqmani bay len fa fimi aje da na len kepp ci fimi ñu lank rek ba ñu commencé rous lay saw la gis xalé jigéen ko nan firima takamani ko nan walma tak seen jaar tek seen jaar seen taxasan waye yalla delo wa dajwa ñu lutu wat ñu lutu wat takamani so xala tulu wa taka seen jaar yalla ni wa jappale xamna comme man na yalla duma defat ni ma defone parce que suma fulle wessuna fofu way na len japp bu ne xoyal bi yekati wat dajju rek ni defat waye yalla du fayanto non mu baye dañu xam da ko do motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju tawallaytum dumoy ngeen min ba'da salat ginaaw lolou nekkat la ngeen nekko falawla fadlullah dugul ko nak mbax di yalla bax alaykum tiyel wa rahmatuhu ak yerman jim len yeram la kuntum min al qafirin da ngeen bok ni fet ndax dañu la def sen ko tepp ngeen al ko wala qad alimtum yene ni xam ngeen yeen ban israay alladheena sen bok ya nga xamne anta daw dañu jal gaté won minkum ke bok ci yeen ba reub jeul ci sabti ci sambi jeul xam ngeen len xam ngeen fami ya nga xamne ñoo demon ben samedi ca geej jo di nappi jeul te ma ay won nappu jeul xam ngeen len fa qulna lahum ma wax len kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñom ñep qati'in ñu len di tax buñu demé seen kër yalla def na banu israël bu len liggey samedi bu len liggey samedi mu ne ko liggéey dëgg mu ne baax bu samedi jafee aljuma ci ngone dañuy dem ci geej ga gas ay pax bu duus ñu sanne jeen yi ba delu waat jeen ya def ñu ñew jeen iblis na len lol jëru ko dal def programme geej ji da ngay xol seen jeen yi tembu ci kaw bu sambe lundi do gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak nga ñëwaat ci nga taxaw sax day am jëm kay na rebb jëm deug samedi yalla na dox leen ñu ag mbalam mbalam mbal ba lo tay fess naka ñu wacc ci tegg rek ku ne ci projet neex goro ku ne ci projet neex goro legui ñu xam nga ne golo nga xam nga ci kër wala tay suma doon ñibbi tay nek golo ag jëppal jëppal de village 24 rek wala tay suma gis na soxna fi suma ñëwé lu wax acca mo ko defé manan ko yalla mu ne ñi ñi rek seen bëtt wallahi ci ni du lu ñuy nekk ni dafa dëgg kunu khirada ñepp nek ay golo khatiin ku ñu sukk rek sa soxna ko ci do xona man la man la bac ci ñu ci yalla mu ne li yeen ba no israël yeen tek seen ko man israël ko wallahi wallahi ay golé yalla mu ne faja'alnaha yadakra nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha ak la ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewati li netu lay fatali moy yalla wa ma khalfaha ak la won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di war ñi nga xamna ñu ragal yalla la tax ñek ni banu israël du ñu la gissand mukk ba tay la wax de tourne continuer yoy yeb lu ko li rek banu sa ñu liggey samedi xana ba ñun tamit duñ liggey samedi waaw na grand duñ liggey dimanche banu sa duñ liggey samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu fessale ko journée continuer ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan xeet bu vendredi lu gàtt lu lay jox nga patam patam ci bëgg cee sang julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu mamit du sotti yi fi doy na waa tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li qawlihi ni tam ni mu ne leen inna allaha yalla ya'murukum min len di digal an tabahu baqa ngen ren mi wenn nak inna fi hadin an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa man ben way ci banu israël dafa jasiron amul dox am allah ci barna mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aje koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu tekki laqat gaaj wañi affaire yi bari lool ba yim ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk saxaale sa na ca kanam booy bu xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma war ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jeray na ko muurxu jeray na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawa yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu moo ko jaabare fekk moo bàcc ñii moo ko rey. Waaye nag kenn xamul seet alay ko fekk bi coow li bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla wax nag moom mu wax jafe bi waaw Moussa dugg xal ko dari génn ñu ne seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey na ma teggi ca Nahwa ak Saam wala aw Suux boo ko tegee waa ji dana dekki dana wax ku ko rey àtt bi jeex. Bu ñu doxalee àtt yi noonu fi nekk nii ca dootu tooñ kon de yëpp leer tabaraka allah ah qaalu ñu ne ko atattakhidhuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waa jaay ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ñu gisaane kat yi def réew ne 50000 di ko seetlu mu ne la joxal 5000 muy 55000 seetéet waaw réew ne 50000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 noo gën a weexal rek mu gën a yokk loolu nag ma gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ dañuy rey loo atattakhidhuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo bi mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaane nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkut ak ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bëgg kenn nangu ceddo daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na ko am sëriñ mbaa ceddo ah xaaloo ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udxula na ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leer lal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee antatluhu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boobu ñëwoon tey ma ne la dama bëgg suma ndogo ba noppi deferu nana ma ban fii bu cher laa lay wax moom laa nekk fay jënd ab xaalam bi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo refin nga ne ah loo sonn ñoom tam bi mu ne en tant loo baqara moom nañ jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udxu lana rabbaka yubayin lana maa hi xaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la indi laaj baqaratu nag la woo xam ne laa faaydun naggatut wala dikurun du jànket awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen den nagu màggat bu leen den ragu ndaw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nag wi daal màggatut dugona yit fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa suuf ma doon liñ leen digal xaalu ñu ne ko nañ ko def sax waaye def na def na udxu lana woohalaat ñu rabbak sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñuy seen dikkuy rek ta'ala mu neen Musa neen innahu sama borom yaqul mi na innaha du ngendi laaj baqaratu nak la wo xamne safra u dafa mbokk na bu joon safra u bena ciur mbokk ciur lawnaha couleur bi sax day tasuhu day kontan lo an nazil ni koy xol ñu ni ci na bu joon ara bu gëna jaxo ha na bu joon man de gis na wuya gis na wuy gis na roxon waye na bu vert ba mu joon man de limu gis beul ha ba mo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel wa qaru min ko waaw def na udu lana wa halat rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya wa nabu ta wala inna al baqa law dar tashafa alayna dafa jaxo ñu dafa niro ak da niro wa inna munna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la muhtadu ren jubal ciow ci nak wa ren ko mu taawun tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun len inna wa sama borom yaqulu minna inna anna bu ngeen di laaj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak ni cene tagatu ko dafa soxo li mukki dafa rage la zalulun tusirul arda mokul bayma rusuf ni koy tak ma ci ni muy ru ko ko tak oho dana la gañ gañ la mudi wala taqtil arda munta arata tol mokul kenn du ko tak ci ba muy jeen ndo musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben mera la qalu ni nako al ana legi de jita bil haqq wax nga deug dal jëm na wutina wax bañ ko gisee fa sama hu ha ñu rendiko waye wa ma ka du yafalu tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg mënu ñu gis nago gis ko nago xeer lool ba ben xalé bu téla ñak bayam nekkal yaayam fonk ko lool di jégué yaay di ko wëdul guro di ko jël murake di ko jégué makoy yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam ne ko do gërëm na la ci amna sa bërëm mu bayyi doon gën ben arji rek la yam mu nak muy nak bi ma nga la ñaan yalla sa nabi bakkel muné ko amin yaay yaay je fatu xalé ba yow nalaw yalla di kayé ben tassion pour nago bakkel parce que yalla fop ku bëgg defat ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ben way dafa otam bam jek am ku taw fele mom nan yalla na accident ndax ma am defat tuye yow bo xeye def sa jallaaj bismillahi rahmani rahim subhan bismillah mujraha wa murja'a furrasina tek waji mom mo ngay mom bis am ndoxam nan yalla na ben way accident mo no dem til ko il faut nga accidenté pour mu lek na do ko ben bar ko tane ho waji ne alhamdulillah ngeen do rek mu fakire la ha oddi gari non ñun ñepp mi ngi naan yalla ñalla may wër ge yalla ah bu ñepp wéré bu lu fa dokkal jëm kon liñ nekk di ok yalla kenn ñu ñu fébar dem docteur yi fa dé ñu jox lañu fekk ñu seen fofu lek waye dañu def ba mel fofu am ko dédé pour mo ci mané mo dara ñu fi rewaji mëna fi génni ben mbaxam dañé looy man ci gëdan gas ba mel bi ok ñaar ko yi dugg motax daw jeeg ben ay da ko faake nako yaa gatt da meli munako waaw munako kañ dem yeegal jott bi nawal ba ci keur bu jekk ku baax baax bi jox ko ciabi ne ko yow mi defal gaay keur war nga am keur aw yalla nu lay def fokk mu kelle ben affaire pour amala ci ben affaire motax ci dem mu kelleel waji xam nga yalla mën na ne musa laal ko bu nekk mën ko dañu rek dañ ko laal rek ay mo kenn assalamu alaykum mbokk yi waye yalla ndu mën day kene ben affaire pour xala bi amé ci affaire motax bu ngeen yent bi am lekkat dafa wacc genn aya ku ñu wut yent bi ni joxe adiya waaw yaa la fi la amul ñu ko ha mu ni isa na jey du rasula ku ñu wut yent bi faqaddimu bayna yadan najwakum sadaqa ku ñu wut joxe adiya akko rek dakar ku ne jekon ko mu ñu jox ma adiya melni kon sin tariw c'est bon e ndax de ñu di dal am kees ñun la yalla def mbiri mo tax fi dem mu kéré ci lamp mu ne ko fa ko bu ha ñu rendi ko bi ñu ñëwé nak ci xalé bi ñex na bi mom da mu ko fi ñu ne ko assalamu alaykum ñun day mu sa da waxon ñu wër gën nak té sama gër leen ci gis xalé bi nak bawal bawal la wala mo dikay baal baal yow mo nonu jay yow baay baay nonu jay fepp gribe yi baga ci Allah akbar ñaa ko no xam nga di mocc mo nga me daan ko yaa ne condition ben rek ñu ko waaw mu ne moy bu ñeen leen ne nak wi man mo nekkon suma wéttal dama yéet légui waye leen koy laal bëgg ñeen taw ko o bon fé lu la koy jaay ma tax yalla ne wa ma ta def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaawal na leen ko ñu rendi nak wa kess ko talal jarba jël ko bam tété for jox xalé bi dal di indi nak bi mota mu tagge ci soor wala du te ko waja waja ñu xéer du taxaw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xor mbala mi di xor rek ma gis waji ni kiyema ray kiyema ray dari netti ni sun jaar ak mom sama jaar ba ni ni ma ngi ay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngox sama la ci mo do ñaan bañ ko ko may mo tax mu rendi ma wa salam dari dia mom mu ñak ko le gaay dal ne waji ni momit dag baat ba fa leen def doxé kess bobo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne wa isqatantum fasilukul ba ngeen xamé né fasatum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen bi jiñante fi haaji dafa def wallahu ta yalla mukhrijum jinni na mom ma kuntum taqtumuna la ngeen non la fa qulna ñu dal né idribu bu door leen ko mom ñew bi di ba abiha ci tout ci nabi ñu do ko rek mu dekk kazalika ni ma dekk ne ci nak yuhyi allah li allah dekkale al mawta ni de yalla mo ni ma dekkale waji ba wax ni la len di dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wan len ayatihi ay ayam la'allakum khaynayin bu len ko rewan taxelul ngeen jëfëndiko seen xel banu israël fekk ni yalla mu ne sama ginaaw gana khafat wo komo ko lo bu ko sen xali yeen yahudi ni ma ali sale ko ginaaw lolu so ye mujjina sen xali kan hijar nak ñu daj xol ban israël